Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmain. Konumda bugün inşallah nasip olursa günahların zararı, günahlardan korunmak. Önce bir hadise inşallah sohbete başlayalım. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. El hatiyetü. Bir hatiye, günah, isyan. İza hufiyet, gizli işlendiği zaman. Lem tedurre illa sahibaha, ancak o günah işleyen kişi onun zararı. Demek ki bir insan gizli bir yerde gizli günah işliyor. Onun zararı yalnız kendisine. Hem dünyada hem ahirette. Ve izâ üzhiret. Günah açıkça işlense, toplumda işlense. Felem tugayyer. O günah önlenmese, engellenmese, darretil âmbete, o zaman günahın zararı umuma, genele gelmiş oluyor. Bazı halk arasında yanlış sözler var. İşte filan kadın da çok kapalı ama şöyle şöyle yapıyor diye. Halbuki demek ki bir kapalı kadın bir günah işlese bile ancak günahı onun kendi başına oluyor. Ama günahlar açıkça işlenince, tabi engellenemeyince de, tabi engelleyemeyiz de, karışamayız da, öyle bir zamandayız. O zaman demek ki zararı bütün genelde topluma geliyor, her yere geliyor. Allah-u Teala buyuruyor ayet-i kerimesinde bir de, Enfal suresi ayet 25'te Sinebillah Vetteku fitneten Mevla buyuruyor. Vetteku ittika. Korkun, sakının. Yani buradaki korku sakınma yani çok teyakkuz olun. Uyanık olun Mevla buyuruyor. Sakının. Fitneden. Fitne nedir? İşte günahlardan. Demek günahın her türlüsünden buna sakını. La tenzalim kim? La tenzalim kim hassa? Böyle buyuruyor. Çünkü o günahı yalnız haseten günah işleyenlere gelmez. Kim hassa? Sizden yalnız günah işleyenlere onun zararı gelmez. Böyle buyuruyor. Demek ki bir yerde bir toplumda günahlar açıkça işlenince bana ne demek olmuyor muhteremler. Çünkü demek ki zararı herkese geliyor. Bir alimin biri bunu şuna benzetiyor. İnsanlar diyor bir gemiye binmişler, denizde yolculuk yapıyorlar. Yolcudan bazıları gemiyi delme uğraşıyorlar. Eğer yolcular bana ne derlerse gemi delim su aldı mı hepsi batağa giriyor. Hepsi batağa giriyor. Demek ki günahlar bunun gibi. Yani günah işlenir de işte bana ne dendi mi demek ki bu buna benziyor. Allah korusun hepimize zararı geliyor. Hep bunun zahmetini çekiyoruz. Peki günahın içinde ne gibi zararı var toplumda? Ona gelelim inşallah. Allah Teala buyuruyor Ra'd suresi ayet 11'de Bismillah İnnallâhe la yugayru ma bi kavmin. Allah Teala bir kavme kavim, toplum, millet. Allah Teala bir topluma verdiği nimeti Allah Teala değiştirmez bak. Onu değiştirmiyor bunu. Bir toplum bolluk var, bereket var, sağlık var. Dünyada bir saygınlığı var bir toplumun. Huzur var. Allah Teala topluma verdiği bu nimeti Allah bunu değiştirmiyor. Ne zamana kadar devam ediyor bu ama? Hatta yugayyiru ma bi enfusihim. Ta ki o toplum nefsindeki halini değiştirince, yani imandan sıyrılır, amel-i salih terk eder, günahlara gider, ahlakı bozulur. O zaman o toplum kendi halini değiştirince Allah da ona ve nimetini alıyor, geri çekiyor muhteremler. İşte tarihe baktığımızda ne kadar toplumlar helak olmuşsa hep böyle oluyor böyle. Mutlaka önce ahlaki çöküntü oluyor toplum. Önce bir toplum, bir millet dünyanın süper gücü olabiliyor ama ahlaki çöküntü oldu mu, inancı gitti mi, mutlaka sonunda önce gerileme başlıyor, sonra batıp gidiyor. Bu tabi toplum böyle olduğu gibi insan da bu şekilde, yani ferdi olarak insan da bu şekilde. Şimdi bazı insanlar birdenbire kalkınırlar. Huzur, refah, şunlara bunlara bahsederken hepsini kaybediveriyor birdenbire. Düşüyor. Niye böyle oluyor? Demek ki o da halini değiştiriyor muhteremler. Tabi bu konuda bir Hızran Şah'ından nakledilen bir hikaye vardır. Kısa onu bir anlatayım inşallah. Bir gün üç tane genç gurbete çalışmaya gidiyorlarmış. Üçü de güzel gençler ama, salih gençler, çalışmaya gidiyorlar. Allah'ın emri Hızır Aleyhisselam bunlara yanına gidiyor. Arkadaş oluyor yolda. Tabi Hızır Aleyhisselam da insan. Yani görüntü olarak hiçbir şey anlaşılmaz. Normal bir insan tabi o da. Bir ara oturuyorlar bir ağacın altında, dinleniyorlar. Hazreti Hızır soruyor şimdi bu gençlere. Başlıyor, sağdan başlıyor. Evladım, sen niye gübede gidiyorsun? İşte amca diyor, ben çok fakir doğdum. Fakir büyüdüm. Şu anda gene çok aşırı fakirim. Çalışmaya gidiyorum biraz. Peki çalışsan, kazansan ne olacak? Ne yapacaksın? Niyetin ne? İşte ben diyor, çok misafirleri severim. Büyük bir köşk yaptıracağım. Özel ağaçlı tutacağım. Ne kadar yolcu varsa bunlar burada barındıracağım. Fakir, fukarayı yesin içsin bunlar. Yavrum niyetin iyi de ama Allah'tan sana mal verirse acaba değişir misin? Bak ben değişmem diyor. Ben diyor bu acıyı tattım. İkinciye soruyor. Yavrum sen ne diyorsun gurbete? O da şöyle diyor. Amca ben de diyor ilim okumaya gidiyorum diyor. Bulunduğum yerde diyor okuyacak hoca alim bulamadım. İlim okumaya gidiyorum. Peki yavrum ilim okusan ne yapmak istiyorsun? İşte Allah için dini herkese yayacağım. Kimsenin bir şey beklemeyeceğim. Üçüncüye soruyor. Yavrum sen ne gidiyorsun gurbete? O da ben diyor ilim okumaya pek aklım müsait değil diyor. Yani kafam almıyor diyor. Hesabı aklım vermiyor diyor. Yani malla hakkından gelemem diyor. Yani bayağı benim diyor kafam biraz geri diyor zekam diyor. Peki neye gidiyorsun gurbete? Şey demek istiyorum. Biraz para kazan döneceğim diyor. Hızır Aleyhisselam dönüyor baştakine işleyene, mal işleyene. Ona iki akşa para veriyor. Bu iki akşa para senin cebinden dursun. Bunu harcama. Buna sakın dokunma. Allah sana mal verecek. Hiç beklemedin ya ummadığın yerden. Hep işin rast gidecek. Ama yavrum sakın ha diyor. Tembih et, sakın ha diyor. Allah sana mal verdi mi? Sakın ama değişme diyor. İkinciye ona da dua ediyor. Ona bir beyaz kağıt veriyor. Sen bunu sakla diyor. Allah'a ilim verecek diyor. Üçüncüye de yavrum senin kısmetin filan yerde. Vakti saati geldi. Dön git diyor. Bunlar dinliyorlar bu Hızır Aleyhisselam'ı. Yani Hızır'dan bilmiyorlar ama tatmıyorlar bunu söyleyip geri dönüyorlar. O zenginlik isteyen Allah mal veriyor ona. Ne yapsa, ne tutsa, ne alsa hemen satıyor, alıyor, veriyor derken kocaman tüccar oluyor. Gerçekten bir köş yaptırıyor, kocaman köş yaptırıyor. Yatakları, aşçıları hepsi içerisinde. İlim ihsanı, ilim veriyor da müftü oluyor vilayete, öbürü evleniyor. Tabii imtihan var ama şimdi. Allah Hızır Aleyhisselam gönderiyor imtihana bunlara. Önce imtihan zenginle başlıyor şimdi. Çok zenginleşmiş ama. Hızır Aleyhisselam bir gün soğuk havada, yağışlı havada ince bir şey giyinmiş, akşam üzeri onun köşküne geliyor. Kapıyı vuruyor. Kahya diyorlarmış eskiden, onun içine bakan. Kahya çıkıyor. Ne var amca? Yavrum bak, ben yolda kaldım. Üstüm ince, hava soğuk, yağışlı. Bu akşam burada misal alır mısınız beni? Şöyle yüzüne bakıyor, süzüyor bakıyor. Amca senin yüzün çok pis, kirli be. Yatakamızı kirletirsin sen diyor. Tekrar bunu ısrar ediyor. Bunun üzerine patron duyuyor. Patron yukarıdaymış. Açıyor cam bakıyor. Ne var diye soruyor kahyaya. Bu amca geldi diyor. Burada kalmak istiyor ama yüzünü çok pis gördüm. O da yukarıdan tepeden bir bakıyor. Götür diyor samanlı orada kalsın bu akşam diyor. Hızır Aleyhisselam tabi üzülüyor. Ona dönüp bakıyor. Yavrum ben diyor hastayım. Yaşlıyım. Hava soğuk. Üzerim ince. Ben orada yatamam. Hasta olurum ben de yavrum diyor. Ne olur beni buraya kabul ediniz diyor. Fazla konuşma diyor hiç. Camı pat diye camı sert kapıyor camı. İçeri giriyor patron. Bakıyor Hızır Aleyhisselam imtihanı kaybetti. Tabii. Şehirlik asale bir kapıya vuruyor. Sanki saray bir sallanır gibi oluyor. Öyle geliyor patrona. Korkuyor aşağı inip bakıyor. Ona ilk göründüğü gibi görünüyor. Beni tanıdın mı? Tanıdım amca. Yavrum, imtihanı kaybettin. Ben sana tembih ettim yavrum. Değişme diye. Allah malı verir de, olur da. Sana tembih ettim diyor. Bak sen değiştin diyor. Sen değiştin diyor. O iki aşağıya bakayım gerisi geriye. Aman işte Allah'ı yakarıyor. Yavrum ben senin bir kulum. Bana Rabbim bu görevi verdi. İmtihana geldim. Elinde bir şey yok diyor. Ben senin bir kulum diyor. İki aşağıdan alıyor. Yine eski durumuna döneceksin diyor. Orada ayrılıyor. Öyle de oluyor böyle. Hep işte terslik, merslik, şuradan, buradan derken bütün malı gidiyor. Köyün çobanı oluyor. Öbürlerine geçmiyorum şimdi inşallah nasip olsa. Konu dışı olduğu için. Yani burada konuşuyordu. Allah-u Teala gerek bir topluma Mevlamız. Allah-u Teala gerek bir kişiye, ferdi, kişi olarak Allah bir kişiye mal verir, sağlık verir, huzur verir, sıhhat verir, evinde her şeyi geçimi yerinde olur. Ama kul halini değiştirdi mi, onur, benlik, gurur, şunlar oldu mu, ya da ahlaken kişi çöktü mü, gider. Öyle zenginler var, muazzam zengindir. Babadan mal kalmıştır. Ama içkiye verir kendini, kendini kumara verir kendini, alkol, kumara verir kendini, fuhuşa kendini verir. Hem sağlığı gider, hem işi bozulur. Tepetakla gider muhteremler. Tepetak gider böyle. Bazı zenginler vardır, asırlık böyle. Nesli nesline gelir, devam eder o böylece. Öyle gider böylece. Neden? Demek ahlakını değiştirmiyor böyle. Ahlakını değiştirmiyor. İşte Mevlamız buyuruyor, Allah-u Teala bir topluma, Allah-u Teala bir kişiye verdiği güzel hali nimetleri geri almıyor Mevlam. Almıyor geri Mevlam. Ne zamana kadar? hatta yugayiru ma bi enfusihim. Onlar nefsindekini değiştirene kadar Mevlam bunu geri almıyor. Ve izâ eradalı bir kavmin su'en. Allah Teala bir kavme kötülük takdir etti mi? Yani başına felaket gelecek. Doğal afet gelir, hastalık gelir, şu gelecek. Fela mereddelleh. Onu kimse artık geri çeviremez. Kimse ona geri çevirmedi. Allah Teala bir millete, topluma ya da şahsen Mevlam bir kötülük verecek mi, azap edecek mi? Onu kimse geri çeviremez. Şimdi tabi insanoğlu düşer kalkar muhteremler. Şimdi bu da var. İnsan düşer kalkar. Maksat düşüde kalmamak. Yani kalkmak, kalkış, kıyam. Bu da neyle olur? İstiğfar olur. Tevbe olur. Elhamdülillah Mevlamı bize bu imkanı da vermiş, tanımış muhteremler. Yani kul ne kadar düşse de Allah korusun, insan kötü araya bir sapsa bile ama tövbe istiğfara yapıştı mı Mevlam kulunu geri itmiyor. İtmiyor muhtemelen. Bir ana baba bile öyle. Bazı evlat isyandır ana babasına. Evden de kaçar icabında. Evden de kaçar, tanımaz, kötü yollara, mötü yollara gider. Ama sonunda pişman olup eve geldi mi boyun büktü ana babasına hemen affederler muhtemelen. Onu hemen affederler. Bu da neyle? Allah'a verdiği merhamet ile bak bu böylece. Allah-u Teala tabi Erhamur Rahim muhteremler. Ana baba benzemez Allah'ın rahmeti. Demek ki kul ne kadar günah da işlese bile yeter ki Allah-u Teala'ya tövbe etsin. Tövbe etsin. Veren kulunu af ediyor muhteremler. Bir insan tövbeye devam ederse ne oluyor bakın şimdi muhtemelen? İstiğfara. Şimdi tövbe, istiğfar diyor bak. İki kelime geçiyor burada. Tövbe, istiğfar diye geçiyor. Tabii iki kelimenin anlamı da değişik burada şimdi. Tövbe, tabe yetubu'den gelir, rücu, dönüş anlamında tövbe. Yani kul tövbe etti. Ne demektir bu? Kul gitti kötü yola bıraktı, Allah'a döndü anlamına geliyor. Tevbe bu. İstiğfar, kul yaptığı günahının affını dilemesi. Ya Rabbi ben şu günahları yaptım, beni affet Allah yalvarması. Ama tevbe dönüş. Tevbe olmadan istiğfar fayda vermez muhtemelen bakın. Önce tevbe, sonra istiğfar. Yani kul gittiği kötü yoldan geri dönmeyince, Allah'a dönmeyince, o kötüye devam ettikçe ne kadar istiğfar etse, tevbe istiğfar etse fayda yok. Önce tövbe, ondan sonra da istiğfar. Yani istiğfar Allah'tan af dileme. Tabi Arapça olarak da estağfurullah veyahut el asr azim gibi böylece. En kısası estağfurullah. Estağfurullah, estağfurullah diye. Bunu söylerken de Ya Rabbi beni affet. Affımı senin diliyorum diye aldı yalvarmaktır. Bir insan istiğfara devam ederse bunun faydaları ne? Ne bunun faydaları? Şimdi bazı aklımıza gelebilir bazılarımızın. İşte ben günah işlemiyorum da tevbeyi kim yapacak? Mevla buyuruyor, işte billah ve tûb ilallâhi cemî'an, bak Mevla buyuruyor. Ve tûbû ilallâhi cemî'an eyyel mü'minûn, Allah buyuruyor bakınız. Ey mü'minler, Allah buyuruyor, hepiniz topluca Allah'a tevbe ediniz, Mevla buyuruyor. Demek ki hiç kimse Bunun dışında kalan muhteremler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri buyuruyor, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, ben diyor günde en az 70 defa Allah-u Teala'ya isim ederim buyuruyor. Bir peygamber. Günde en az 70 defa Allah istiğfar ediyor, peygamber. Tabi muhteremler, burada peygamber istiğfar anlamı başka tabi burada. Bu iki anlama geliyor. Biri ümmeti için bir. İkinci anlamı şu. Peygamberler her an onlar sürekli manevi derece kat ediyor onlar peygamberler. Her an sürekli. Hep onlar bir makam kat ediyorlar. Bir üst makama gelince, aşağı makamına bakınca o zaman yaptığını az görüyor, eksik görüyor, noksan görüyor, tevbe ediyor. Evliya da bunun gibi muhteremler. Evliya da böylecedir. Buna bir örnek vereyim, maddi örnek vereyim buna. Bir çocuk, bir mesleğe girmiş. İşte mesleğe girmiş, çalışan bir yere girmiş. Tabii o işi, o çocuk o mesleğe de seviyorsa, mesela terzili örnek vereyim, hanımı örnek vereyim daha çok, onunla bu iş yaptığı için. Bir genç kız merak ediyor dikişe. Ya kursa gidiyor, ustanın yanına gidiyor. Dikiş az çok öğreniyor. El yatıyor biraz. Ne yapıyor bu şimdi merak ediyor ya. Mesela bir etek, bluz alıyor da bunu kendi biçiyor, kendi dikiyor. Tabii onun çok hoşuna gidiyor ama. Yani bunu ben biçtim, ben diktim diye onu çok beğeniyor. Ama bir iki sene sonra tam usta olunca ona bakar da gülümserken kendine nasıl bunu dikmiş o zaman der. İlk dikince onun gözü büyümüştü bu. Yani ben biçtim, ben diktim diye muhteremler. Şimdi evliyalar da böyle evliyalar muhteremler. Bir evliullah da namaz kılar ama istiğfar, tövbe eder bak şimdi. Neden? Öyle bir namaz kılar ki o kadar bazen haz duyar, zevk, feyiz duyar, manevi hal duyar. Bir de aklına önceki namazını getirir. Eyvah ben nasıl onları kılmışım der. Bir evliyullah bir Allah'ın zikrede oturur da La ilahe illallah deyince öyle bir hal olur ki anda öyle bir hal olur. Tevbe eder. Ya Rabbi ben önce nasıl seni zikretmişim, ne gafilmişim de. İşte demek ki Mevla buyuruyor ey müminler, ey müminler hepiniz Allah'a tevbe ediniz, ediniz. Herkes kendi haline göre tevbe edecek, edecek. Şimdi bir insan istiğfara devam ederse bunun faydaları ne kişiye? Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Men lezimel istiğfare. Bir kimse istiğfara devam etse, hep dinle alışsa bunu. Estağfurullah, estağfurullah buna alışırsa. Ci'anı lehü min gül dıykın mahrecen. Allah o kişiye her dalıtan bir kurtuluş verir. Kuruş, mahara, çıkış yeri verir. Bakın muhtemelen, müjdeye bakın şimdi. Bir insan darda, işi bozuldu, evinde huzuru bozuldu, sağlığı bozuldu, darlığı tam, sıkıntı bir kişi. Ne yapacak? Bakın ne yapacak? İstiğfara devam etmesi gerek, istiğfara. Oturacak ama şöyle bilinçli olarak, Ya Rabbi, sen bana daha önceden sağlık vermiştin, işim iyiydi, evimde eşimle huzurum iyiydi, işte şu bu iyiydi. Ben şimdi bu hale geldiğime göre Ya Rabbi, demek ki benim kusurlarım var. Sen bunun için bana bu nimeti benden geri aldın. Ne yapacak? İstiğfar. Estağfurullah el-Azim. Estağfurullah el-Azim verici. Buna devam edecek. Bunu etti mi? Ne gibi bir dar durumda ise de Allah buradan kurtarıyor muhteremler. Şimdi ne yapıyor zaman insanları? Efendim evinde huzuru bozuldu, işi bozuldu, işte bir sıkıntısı var. Hemen gidiyorlar bakıcıların kapılarına, bakıcılar var, bakıcı. Onlara gidiyorlar. Efendim işte benim işte bir sıkıntım var. Eşimle aram açıldı, işte birbirimizi istemiyoruz, sıkılıyoruz, şu var. Tabii ne diyor o sahtekarlar? İşte büyü yapmış hemen. Büyü yapmışlar. Kadın gitmişse ne diyor ona? Kocanın tarafı sana büyü yaptı. Erkek giderse hanım tarafı büyü yaptı diyor muhteremler. Ya adı cemaatim, buna bazen söylüyorum bunu, tekrar söyleyeyim, üzerine dura dura muhteremler. Dinimizde böyle bir şey yok muhteremler. Yani dinimizde böyle bakıcılık diye bir şey yok dinimizde. Sırf yalancılık, sahtekarlık muhteremler. Yalan, sahtekar, dolandırıcılık. Tamam, tıp diye bir ilim var. İnsan hastalanır, bir sinirsel bozuluğu olabilir, doktora gider muhteremler. Tıp ilimdir bakınız. İlimdir tıp. Tamam, tahlil yapar, şunu bunu yapar. Eğer ki bir hasta var, tedavi eder. Ama evhamsa, tıp buna ne yapsın tabi bu şekilde böyle. Evhamsa. Ama dinimize bakın muhteremler, böyle bakıcılık diye bir şeyin ahsesatı yok muhteremler. Sırf yalancılık, sahtekarlık, dolandırıcılık sırf bu şekilde böyle işte. Peki giden zarar oluyor mu bu? Evet, zarar olur muhteremler. İki zararı var. Bir maddi zararı var, bir de manevi zararı var. Manevi zararı dinle imana zarar ediyor. Çünkü gaybi Allah-u Teala bilir. Efendim sana şunu şunu yapmışlar. Sen ne biliyorsun terbiyesiz herif? Nereden sen bunu biliyorsun bunu? Ancak Allah-u Teala bilir muhteremler. Şimdi gaybde haber veriyor. Bu da ona inanırsa imanına zarar bak. İmanına zarar veriyor. Sonra bir de maddi zararı var. Ona inandı mı? Eyvah ben büyülüyüm diyor bak. Bana büyü yapmışlar ben büyülüyüm diye. Evhama kapılıyor. Bu sefer gerçekten hasta oluyor bu sefer. Bu defa evham hastalığına kapılıyor. Büyülüyüm diye. Efendim işte ona gidiyor, buna gidiyor. İşte okutmaya, mıskaya, şunlara, bunlara. Tabii gittiği o bakıcılar, o mıskacılar, şunlar, bunlar. Bazısı daha güzel paloracı oluyor. Atma tutmasını biliyor. Konuşmasını biliyor. Tamam, sana şöyle mıskı, bunu yaparım, bir şey kalmaz falan diye. O anda bir tatmin oldu mu, zaten psikolojik. Evham zaten. Ona bir de mıska falan veriyor. Biraz açılıyor. Bak o hoca iyi geliyor diyor. Ama tabii bu az sürüyor. 3-5 gün sonra evham buna kökleşmiş. Yine siyasetine dönüyor. Yine geliyor. Efendim işte yine böyle oldu. Efendim karşı taraf büyüğü tazeliyor bak mutlaka. Yani şeyi hazır, cebinde hazır. Kılıf hazır cebinde bu şekilde. Efendim karşı taraf büyüğü tazeliyor muhteremler. Ya aziz cemaat bak bunun üzerine çok duralım muhteremler. Çok üzerine duralım böylece. Yani toplum olarak, Müslüman toplum olarak Allah korusun çok ama çok kötü yanlış yoldayız muhteremler. Önüne gelen bakıcılara. Arabası çalınmış, bakıcıya gidiyor muhteremler. Arabası çalınmış, bakıcıya gidiyor efendim. Yok bir şey olmuş, bakıcıya gidiyor. Ona bu gidiyor, buna gidiyor böylece. Tam bir sahtekarı dolandıracak bu muhteremler. Aklıma bir olay geliyor muhteremler, onu da anlatayım inşallah. Şimdi aklıma geldi şu anda. Bir gün biri geldi yanıma, 30 sene önce aşağı yukarı. Dedi ki, bir yerde bir işte hoca varmış haşa. Hoca değil tabi onlar da. Öyle dedi. Mıska yazıyormuş. O mıskayı kim üstten taşırsa ona kurşun işlemiyormuş. Silah onu işlemiyor silah o kişiye. Yalnız biraz çok para istiyormuş. Dedi böyle böyle. İşte ben de yazdıracağım bunu. İşte oğlum asya edecek. Şu var yeğen varken böyle. Böyle böyle. Baktım tam kararlı ama. Yani ikna olmayacak. Dedim ki ona tamam yazdırırım böyle. Yazdır sen bunu. Yalnız dedim yazdırma gittiğin zaman yanından bir tabanca silahını götür. Ama içi boş olsun. Kaza çıkmasın dedim. Götür dedim. O dedim hoca dedim kişi. O sahtekar kişi dedim. Mısır yazı mı dedim. Parayı koy kenaraya. Elini verme. Ne dedim ona? Hocam dedim. Ben biraz evhamlıyım. Pek bir şeye inanamıyorum. Bu mıskayı kim taksa ona silah işlemez mi? Kurşun işlemez dedim mi sana dedim. De ki hocaya dedim. Hoca dedim. Sen mıskayı tak üzerine dedim. Hocaya ver mıskayı taksın üzerine dedim. Sen al tabancayı ona çek. De ki dedim hoca. Madem ki kimse bu mıskayı kurşun işlemiyor. Ben sana atayım bakayım birkaç atayım bakayım mermi. Bakayım ne yapacak dedim. Peki dedi şimdi. Hocaya gidiyor. O zamanki parasıyla 30 bin lira, 30 sene önce. Şimdi bekliyorum, milyar mı? Öyle bir şey bekliyorum, bilmiyorum tabii. Gidiyor ona, hocam ben mısır yazdırmaya geldim. Ne için? İşte kurşun silah işlemesin diye. Ama öyle bir mısır yaz ki, kim taksa ona tesir etsin. Benim oğlum, yeğenlerim falan var. Tamam, hiç korkma diyor, kesin diyor. Bir insan üstü mısır bulundu mu, ona kurşun işlemez diyor. Kesin mi diyor. Yaz bakalım, yazıyor. Bitiriyor. Şimdi hemen mısırı vermiyor ama. E diye yazdım diye parayı ver. Hoca diyor, çıkarıyor parayı, işte parayı koyuyor ortaya. Hoca para burada diyor, mısır burada diyor. Sen de mısır üzerine tak. Hemen çekiyor tabancasını. Ben sana ateş edeceğim. Eğer kurşunun sana zarar vermezse para vereceğim diyor. Hoca nasıl çıldırıyor korkudan mısır orada. Aman al mısırı üstüm kısım bu şekilde. Şimdi bakın muhteremler, hep böyle sahtekarlık mı denilme? Sahtekarlık bunlar bu şekilde böylece. İşte demek ki kimin sıkıntısı olsa, gönlüne darlık olsa, işi bozulsa, evinde huzur bozulsa ne yapacak? İstiğfara devam edecek. Estağfurullah. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, kim buna devam ederse Allah o kişi her dardan çıkarır. Demin külli hemmin ferahan. Hem evham. Humum deniyor buna. Hayaller kurma, evhamlar yapma, böyle kafasını, beynini yorma, karanlıklara gömülme. Kişi bu durumda ise de istiğfar devam etti mi Allah o kişinin gönlüne ferahlık veriyor muhteremler. Daha yetmiyor bak. Ve rezekahu, Allah rızık veriyor. Minhasil la yahtesib. Kul hiç ummadığı yerden Allah'ın rızık veriyor muhteremler. Hiç böyle tahmin etmediği, beklemediği yerden Allah'ın açıyor kapıları, rızkını veriyor böylece. Şimdi bir insan tövbeye devam ederse, tövbe ederse nedir bu? Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, et-taibu Habibullah. Bak muhtemelen. Et-taibu, tövbe edici, tövbe eden kişi Allah'ın mahbubu, Allah'ın sevdiği kul oluyor. Habibullah oluyor. Ya bu insan yetmez mi? İnsan tövbe etti mi, o kul Allah'ın sevdiği kul oluyor. Habibullah oluyor böyle. Allah'a döndü mü? Ve buyuruyor Aleyhisselam bir hadis-i şeriflerinde, hadis-i kısa geçeyim inşallah. Allah katında en sevimli kul kimdir? Min Şabin Taib'i bakınız. Bir genç, gençlik halinde tövbe edip de Allah'a döndü mü, Allah için ondan daha sevgili kul yok buyuruyor Peygamber. Genç yaşında ama, genç yaşında. Yani günah işleyebilir, alkol alabilir, kumar oynayabilir, her kötü yapabilir, fuhuş yapabilir, her şey yapabilir. Ama bunları sırf Allah için terk ederse, Allah'tan kork, Allah'a döner, tevbe ederse, istiğfar ederse, Allah katında bu gençten daha sevgili kul yok bu yoktan. Yine Allah katında Allah'ın en kızı kim kıldır? Ebgazullah, min şeyhin, mukimin, ala me'asihi. Bir kişi de yaşlandığı halde, bir insan yaşlandığı halde, burada bilhassa 40 anlamına geliyor buradaki şey kelimesi. Bir insan 40 yaşından sonra da eğer günaha devam ederse, namaz kılmamaz devam ederse, Allah katında ondan daha kötü insan yok. Bakın muhteremler. Yani bir insan artık 40 yaşını buldu. Namaza başlamıyorlar daha böyle. Bir cumadan cumaya gidiyor. Yine içkiye devam, kumara devam, fuhuşa devam, her şeye yine devam ediyor. Allah katında en kötü ebgazu ile Allah yazıyor. Ebgazu. Allah'ın en buğz ettiği, bak kızdığı kul, o kul muhteremler. O kuldur. Bir anda şey okuyayım inşallah muhtemelen, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Fil erdi emanani. Fil erdi emanani. Yeryüzünde iki emniyet, güvence var. İki güvence var yeryüzünde. Ne için? İlahi gazaptan insanların korunması için. İlahi gazabın gelmemesi için yeryüzünde iki tane güvence var. Ne bunlar? Ene emanün. Buyuruyor Aleyhisselam, Peygamber Aleyhisselam buyuruyor. Birinci güvence benim diyor Peygamber. Birinci güvence. Yani Peygamberimiz hayattayken Allah'ın gazabı gelmeyecek muhtemelen. Gelmeyecek. Yalnız bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'deyken yanında Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali vardı yanında. Bir tepeye çıktılar Mekke'de. Mekke dışında bir dağ. Zaten onun dağları pek yüksek değildir. Bir tepeye çıktılar. Dağ aşka geliyor, cezbeye geliyor dağ. Bir peygamber. Nasıl